सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से महापुरुषों के मंगलमयी प्रेरणा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखे पंचदशी नामक ग्रंथ की द्वादशवां प्रकरण उसके ऊपर चिंतन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग विचार कर रहे थे जो आत्मा है वो अतिशय प्रिय है, निरतिशय प्रिय है, और जो पुत्र पत्नी आदि है केवल प्रिय है, अतिशय प्रिय है, केवल प्रिय है, उसको और स्पष्ट करने के लिए और दो भेद बतलाए कि जो प्रतिकूल है वे द्वेष के विषय हैं और जो इन तीनों से भी नहीं है तो वो उपेक्षा के विषय बनते हैं। तो इसलिए अतिशय प्रिय, प्रिय, द्वेष्य, उपेक्षणीय, आत्मा को निरतिशय बताने के लिए इसके भेद इसमें दिखला रहे हैं। तो हम लोग उस दिन विचार कर रहे थे छप्पनवा श्लोक, छप्पनवा श्लोक चलेगा ना, फिफ्टी वन ये चल रहा है। हाँ, अन्यत्र नो भयम जो चल रहा था ना उसी में श्लोक में आया था, उसको स्पष्ट करने के लिए ही उपेक्षम द्वेषम इति अन्य द्वेधा उनको भेद बताएं। एक तो उपेक्षा है और दूसरा जो है द्वेष है। पहले दो चीजों को बतलाए थे, निरतिशय प्रिय जो आत्मा है और आत्मा के जो उपकारक होते हैं पुत्र पत्नी आदि उनको केवल प्रिय शब्द से कहा गया था। तो इसमें और दो चीजों को बतलाते हैं, मार्ग तृणादिकम उपेक्षम, रास्ता में जो पड़े हुए तृण आदि होते हैं उनको व्यक्ति ग्रहण भी नहीं करता है, त्याग भी नहीं करता है, लेकिन अनदेखा कर देता है, नजरअंदाज कर देता हूं जो है। आप रास्ते में जा भी रहे सामने दिखाई भी पड़े तब उसको उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उसके प्रति। व्याघ्र सर्पादि द्वेषम एवं, और व्याघ्र है सर्प है आपकी तरफ, यदि व्याघ्र आ रहा है तो आप भी डर जाते हैं, पत्थर उठा करके आप भी उसको मारना चाहेंगे, सांप भी आ गया तो आप डंडा उठा करके उसको मारना चाहते हैं, तो द्वेष के विषय बन जाते हैं। इसी प्रकार एवं चतुर्विधम, चार प्रकार हो गया, ध्यान में बात आएगी नहीं। आत्मा तो सबसे निरतिशय प्रिय है, आत्मा के उपकार करने वाले, स्वयं के जो उपकार करने वाले हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो आदि आदि, वो केवल प्रिय है, परम प्रिय नहीं, केवल प्रिय है। और मार्ग में पड़े हुए ढेला है, तृण है, ये उपेक्षणीय है। और जो आपके हानि पहुंचाना चाहते हैं वो द्वेष है। तो इसी प्रकार चार चीजों का वर्णन इसमें विद्यारण्य स्वामी जी महाराज करते हैं, उपेक्षा मिति इसकी टीका नहीं हुई थी। अन्यत, अन्यत इति उच्यमानम वस्तु द्वेषम इति अन्यत, जो श्लोक में है ना, अन्यत इति उच्यमानम वस्तु उपेक्षम, उपेक्षा विषय द्वेष्यम, द्वेष विषयश्चेति द्विधा द्विप्रकारं भवति। उपेक्षा और द्वेष्य दो प्रकार हो गए। तद उभयम् उदाहरति, निरतिशय प्रिय और प्रिय इन दोनों को छोड़ करके द्वेष्य और उपेक्षणीय इनके उदाहरण देते हैं। कैसे आपको पता लगेगा कि ये उपेक्षणीय है, ये द्वेष्य है? तो कहते हैं मार्गे मार्ग तृणादिकम, मार्गगतम तृण लोष्टादिकम उपेक्षम, रास्ता में आप जा रहे हैं, सोना यदि पड़ा हुआ होगा अथवा कोई पैसा पड़ा हुआ होगा तो आप उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उसको उठाते हैं। और अकस्मात यदि नकली नोट यदि पड़ा हुआ होगा, व्यक्ति तो पहले धोखा खा जाते, उठा लेता है, उठा लेगा फिर बाद में फेंक देगा, बच्चों वाली चीज है ये, उसमें हम लोगों की रुचि है, पैसा पे वो भी प्रिय है, तो इसीलिए उसको हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कोई तृण पड़ा हुआ है, घास फूस पड़ा हुआ, कोई तो उसको उठाता है क्या? नहीं उठाता है। कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए रहते, नहीं उठाते हैं। मिट्टी के ढेला भी पड़ा हुआ होगा तो नहीं नहीं जेब में रख लेता हूं, दो चार ऐसे करता है क्या? नहीं करता है। तो इसलिए यहां कहते हैं मार्गगतम तृण लष्टादिकम उपेक्षम, रास्ता में पड़े हुए ढेला, लुष्ट शब्द का अर्थ है ढेला मिट्टी के, और तृण आदि ये उपेक्षा है। उपेक्षा का विषय बनते हैं, हम लोग अनदेखा करते हैं, देखते जरूर हैं, उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। स्वस्य उपद्रव हेतुर व्याघ्रादिकम द्वेषम इत्यर्थः, स्वयं को जो उपद्रव हानि पहुंचाने वाले हैं, व्याघ्र सर्प, और सांसारिक व्यक्ति भी हानि पहुंचाते हैं, ये तो जंगली चीज है सांसारिक, और माओवादी दिखाई पड़ गया सामने, माओवादी दिखाई पड़ गया तो उस समय तो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए चाहे उसमें पत्थर पड़ा हुआ हो, डंडा पड़ा हो, उसका उपयोग करेगा उसको मारने के लिए, वो भी आपको मारना चाहते, आप भी उसको मारना चाहते, आपके द्वेष का विषय बन जाएगा। कोई पागल व्यक्ति जा रहा है डंडा हिलाते हैं, आप तो सामने नहीं जाएंगे ना, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, वो भी आपके द्वेष का विषय बन जाता है। तो इसलिए यहां आदि शब्द से दूसरों को भी ग्रहण करना पड़ेगा, जो समाज के अंदर असामाजिक तत्व है उसको भी ग्रहण करना पड़ेगा। स्वस्य उपद्रव हेतुर व्याघ्रादिकम द्वेषम इत्यर्थ, फलितम आह एवं चतुर्विधम, इसी प्रकार चार विषय हो गए, एक निरतिशय प्रिय जो है आत्मा है, और केवल प्रिय जो है पत्नी पुत्र मित्र आदि, और तृण लुष्ट आदि उपेक्षणीय है, व्याघ्र शब्द व्याघ्र सर्प अथवा असामाजिक कोई व्यक्ति होगा तो ये सब द्वेष्य में आते हैं। तो इसलिए चार चीजों को वर्णन की, उसको और स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोक में, चतुर्विध्यम एवं दर्शयति, वो चार विषय को स्पष्ट करते हैं। आत्मा से स उपेक्षम च द्वेष्यम चेति चतुर्विधम, न व्यक्ति नियमः किन्तु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। इसमें चार चीजों को बतलाया, एक तो आत्मा, दूसरा शेष, शेष का मतलब उपकारक, आत्मा के उपकारक, तीसरा उपेक्षा, चौथा जो है द्वेष्यम च इति चतुर्षु अपि, इन चारों में कोई नियम नहीं हो सकता, न व्यक्ति नियमः, आपके लिए जो द्वेष्य होगा दूसरे के लिए प्रिय हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए जो द्वेष्य है सबके लिए द्वेष्य होगा। शिशुपाल काल यवन आदि के लिए भगवान कृष्ण जो है द्वेष जैसे द्वेष्य दिखाई पड़ते थे, गोपियों के लिए प्रिय थे, भक्तों के लिए प्रिय थे, ठीक इसी प्रकार आपके भाई आपसे द्वेष करता होगा लेकिन दूसरों से प्यार कर सकता है कि नहीं? तो एक ही नियम तो नहीं लग पाएगा ना, कि इसलिए यहां कहते हैं न व्यक्ति नियमः, उसमें कोई सबके लिए द्वेष ही होगा और सबके लिए उपेक्षणीय ही होगा, ऐसा नहीं जैसे घास फूस पड़ा हुआ है, ठीक है आपके लिए उपेक्षणीय, आप कार में जा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, उसको तो लग रहा है चलो कम से कम एक खुराक तो मिल गया, वो तो उसको उठा के खिलाने लगेगा। आपके लिए जो उपेक्षणीय है दूसरे के लिए प्रिय हो सकता है। इसलिए यहां स्पष्ट करते हैं, न व्यक्ति नियम किंतु तत्त कार्या तथा तथा, उन उन कार्यों को देख करके उपेक्षणीय भी हो सकता है, द्वेष्य भी हो सकता है। सबके लिए एक नियम नहीं होगा, कार्य को देख करके उसमें जो है विचार करना पड़ेगा। आत्मेति ननो आत्मादिनाम चतुर्णाम अपि प्रियतमत्वादिकम किम नियतम, इन चार चीजों में निश्चित क्या है। कहते हैं न व्यक्ति नियम नित्या, कोई नियम नहीं है कि यही होगा। आपके लिए जो उपकारक होगा, आपकी पत्नी, वो सास के लिए अनुपकारक हो सकती है, पति के लिए तो ठीक है, लेकिन सास के साथ झगड़ा झंझट चल रहा है, दोनों के एक मत नहीं है, तो वो तो द्वेष्य हो जाएगा। एक के लिए प्रिय, दूसरे के लिए द्वेष्य हो जाएगा। इसलिए न व्यक्ति नियम, अयमेव प्रियतमो अयमेव प्रिय, इदम एव उपेक्षम इदम एव द्वेष्यम, नान्यत इति नियमो नास्तित्यर्थ, कोई नियम नहीं है वहां। वो देख क्रियाओं को देख करके उस समय विचार किया जाएगा, किसके साथ क्या संबंध है, उपकारक है कि अनुपकारक है, हितैषी है कि द्वेष्य है, ये सब देख करके उसमें विचार करना पड़ता है। किम तरी तथा किंतु तत्त कार्या तथा तथा, उन उन कार्यों को देख करके कोई शेष बनेगा, कोई उपेक्षा बनेगा, कोई दृश्य बन सकता है। उसी को स्पष्ट करें, तस्मात तस्मात कार्य विशेषात उपकारादि रूपात तथा तथा प्रियादि रूपता इत्यर्थः, उन उन कार्यों को देख करके किसके साथ क्या संबंध है, क्या व्यवहार हो रहा है, परस्पर में क्या है, इन सब चीजों को देख करके उसमें विचार करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए उपेक्षणीय है, द्वेष्य है अथवा प्रिय है, ये इसमें बतलाए हैं। सर्वत्रापि अनियम योजनाय प्रसिद्धि द्वेष्य व्याघ्रे तद अभावम दर्शयति, उसको और स्पष्ट करने के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई द्वेष्य नहीं होगा। जैसे कोई व्याघ्र है, चलो हम लोगों के लिए वो द्वेष्य हो, लेकिन जो जू में उनके पालन करते हैं वो तो गले लगते हैं उनके, व्याघ्र उनसे भी प्रेम करता है। सांप है सपेरा के लिए, वो तो गले घुमा करके घूमता रहता है, वो तो पैसा अर्जन का अर्जन के लिए एक साधन हो गया उसके लिए, हमारे लिए भयंकर हो सकता है, देखते ही डर जाएंगे। भले उसमें विष नहीं होगा, फिर भी यदि आप कहें गले में थोड़ा डाल दो, नहीं नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगा, ठीक है आपके लिए शोभा है वो। तो इसलिए यहां कहते हैं सर्वत्रापि, सब जगह अनियम योजनाय, उसे कोई निश्चित नियम नहीं है, इसको घटाने के लिए प्रसिद्धि द्वेष्य व्याघ्रित तद अभावम दर्शयती, जो द्वेष्य के विषय होते हैं व्याघ्र आदि, उसी में भी तद अभावम द्वेष के अभाव को दिखाते हैं कि सबके लिए नहीं होगा वो द्वेष्य। स्याद व्याघ्र सम्मुखो द्वेष्यो युपेक्षस्तो परां मुखः, लालनादनुकूलश्चेत् विनोदायेति शेषताम्। अभी यहां इस श्लोक में एक ही चीज को तीनों में घटा रहे हैं, वो उपेक्षणीय भी है, द्वेष्य भी है और वो शेष भी है, उपकारक भी है। व्याघ्र सम्मुखो दृश्यो, आपके सामने सामने आप इधर से जा रहे हैं, वो इधर से आ रहा है, तो दृश्य हो जाएगा। और आप इधर जा रहे हैं और आपके पीछे जा रहे हैं, आप उसको ठीक से देखे भी नहीं है, उपेक्षा हो गया। परांग मुख उपेक्षस्तु, लालनात अनुकूलश्चित विनोदाय शेषितम्। आप उनके लालन पालन कर रहे हैं और आपके अनुकूल है तो प्रिय हो गया। तो एक ही चीज जो है, इसलिए यहां बतलाने का अभिप्राय व्यवहार और कार्य को देख करके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा, वो एक ही चीज है। और इसको इसीलिए सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सब में तो होगा लेकिन आत्मा जो है निरतिशय है, बाकी दूसरे जितने भी है वो प्रिय भी हो सकते हैं, उपेक्षणीय भी होते हैं, द्वेष भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा परम प्रिय है, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से कथन कर रहे हैं। स्याद इति यदा व्याघ्रः स्वभक्षणाय सम्मुख आगच्छति, खाने के लिए आपके सामने आ रहा है, तदा द्वेष्यो भवति, उस समय आपके द्वेषी बन गया। अथवा व्याघ्र छोड़िए, कोई दूसरा कोई आदमी ही आपको मारने के लिए आ रहा है, कोई चोर है, डकैत है, अथवा आपके कोई विरोधी है, तो सामने आ गया तो आपको धक्का लगाना चाहते हैं, आप भी धक्का लगाएंगे उसको। महात्मा गांधी नहीं बनेंगे अब उस समय कि एक गाल में एक थप्पड़ लगाए तो दूसरे गाल दिखा देंगे। अक्सर जो चीज को विचार किया जाता है तो कोई आपको धक्का लगाते हैं, आप भी धक्का लगाते हैं, कोई गाली देता है तो आप भी गाली देते हैं। महात्माओं की बात छोड़िए, अभी सामान्य लोगों की बात चल रही है। तो इसलिए स्वयं को यदि हानि पहुंचाना चाहता है, खाने के लिए आ रहा है व्याघ्र आदि, तो उस समय द्वेष का विषय बनेंगे। सैव परांग मुखो गच्छति, और आपके उल्टे चल रहा है कोई, परांग मुख सम्मुख ने परांग मुख चल रहा है, चेत उपेक्षो भवति, उससे आपको कोई हानि होने वाली नहीं है तो आप उसके बारे में विचार भी नहीं करते। जहां हानि है लाभ है वहां तो आप विचार करेंगे, लेकिन हानि लाभ से जो अलग होगा वो उपेक्षा के विषय बन जाता है। सैव यदि लालनात स्वानुकूलो भवति, वे भले भयंकर है व्याघ्र और आप छोटे समय से उसके लालन पालन कर रहे हैं तो आपके अनुकूल बन गया, आप बैठ बोलने से बैठता है, उठ बोलने से, जैसे सर्कस वगैरह होता है ना, तो उसी में वो उसके उपकारक बन गया। बाघ को लेकर के उससे पैसा अर्जन करते हैं लोग, साधन बन गया आपका। तो इसलिए स्वानुकूलो भवति तदा विनोदाय, आपके अनुकूल होने से वो विनोद के पात्र बन गया, आपकी प्रसन्नता का विषय बन रहा है। विनोद साधनम भवति इति, विनोद के साधन बन गया। शेषताम, इसलिए वो क्या होगा, स्वस्य उपकारत्वेन प्रियतम भजत इति अभिप्राय, इसलिए आपके उपकारक बन गया वो, प्रियत्व प्रियता उसमें आ जाती है। ननु, यहां शंका करते हैं, देखो नकार व के आगे है कि पहले है, आगे को पीछे लाना पड़ेगा, ननवे ऐसा करना पड़ेगा, वो आगे चला गया मिस्टेक से, उसको ठीक करिए। ननु एकस्यैव ऐसा होगा, ननवे कस्यैव, जो आगे नकार चला गया उसको उसके व के पहले ले आइए। नन्वे कस्यैव वस्तुनः प्रियत्वादि धर्मत्रयांकारी व्यवहार व्यवस्था न स्यात् इति आशंका, तो पूर्व पक्षी कहते हैं एक में ही वो द्वेष का विषय बनेगा, उपेक्षणीय भी बनेगा और वो उपकारक भी बनेगा। ऐसा यदि होगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, कैसे पता लगेगा कि ये क्या चीज है, केवल कहने मात्र से तो कुछ नहीं सिद्ध होगा ना, इसलिए उसके लिए कहते ननु एकस्य वस्तु न, एक ही वस्तु का प्रियत्वादि धर्मत्रय अंगीकारे, तीनों चीजों को यदि आप वहां स्वीकार करते हैं, प्रियता भी, उपेक्षता भी और द्वेषता भी, तीनों यदि आप उसको स्वीकार करते हैं, व्यवहार व्यवस्था न स्याद, व्यवहार में कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी, ऐसी आशंका होने से सिद्धांती उसका उत्तर देगा आगे। व्यक्तिनाम नियमो मा भूल, लक्षणात्तो व्यवस्थिति, आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम्। सिद्धांती यहां कहता है देखो, हम लोग जो बताने वाले हैं प्रतिज्ञा मात्रेण न वस्तु सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, केवल कथन मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए कोई लक्षण होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए, तब जाके प्रमाणित होगा वो। तो इसलिए सिद्धांती यहां कहता है व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, व्यक्ति में हम कोई नियम नहीं करते हैं, लेकिन लक्षणास्तु व्यवस्थिति ही, लक्षणा से लक्षण बनाने से किसी भी चीज की हम लक्षण बनाएंगे तो उसी से व्यवस्थिति व्यवस्था बन जाती है। क्या व्यवस्था बनाएंगे? जो आनुकूल्यम, आनुकूल्यम है तो वो उपकारक है, शेष है। प्रातिकूल्यम वो दृश्य है। दयाभावस्य लक्षणम, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता इन दोनों के अभाव जहां दिखाई पड़ता है तो उपेक्षणीय है। ये सिद्धांती जो है नियम बना दिया। व्यक्ति नाम इति व्यक्ति नियमाभावे अपि, व्यक्ति में कोई नियम नहीं होने पर भी लक्षण बसात, उसके कुछ लक्षण बताना पड़ेगा, व्यवस्था भविष्यति इत्यर्थः, लक्षण यदि हो जाए तो व्यवहार में भी संपूर्ण व्यवस्था बन जाती है। किम लक्षणम इति आकांक्षायाम तल्लक्षणम आह, तो पूर्व पक्षी कहता है कि क्या लक्षण है, क्या लक्षण लक्षण आप करते रहते हैं, लक्षण क्या चीज है बताओ आप। तो सिद्धांती कहता है आनुकूल्यम इति अनुकूलतम प्रियस्य लक्षणम व्यावर्तको धर्मः, जो आपके अनुकूल हो गया तो वो प्रिय है, जो आज अनुकूल है तो कल भी अनुकूल होगा ऐसे कोई नहीं बता सकता। आज जो अनुकूल होगा कल अनुकूल हो सकता है, जैसे आजकल लव मैरिज होते हैं तो बहुत अनुकूलता दिखाई पड़ती है, अब कुछ दिनों के बाद तलाक हो जाते हैं फिर, और जहां अनुकूलता दिखाई पड़ रही थी वहां प्रतिकूलता आ गई, परस्पर में मतैक्य नहीं रहा। लेकिन यहां इतना समझना है जहां अनुकूलता है उसमें प्रियता है। अनुकूलत्वम प्रियस्य लक्षणम व्यावर्तको धर्मः, प्रतिकूलत्वम द्वेषस्य लक्षणम, जहां प्रतिकूलता आ गई तो वो द्वेष्य हो गया। उपेक्षस्य आनुकूल्य प्रातिकूल्य रूपद्वय अभावस्य लक्षणम इत्यर्थः। तो इसलिए सिद्धांती इसमें स्पष्ट कर दिया अनुकूलता प्रतिकूलता और इन दोनों के अभाव, इन तीनों में हम लोग प्रियता द्वेषता उपेक्षणीयता को स्वीकार करते हैं लक्षण बना करके, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण से पता लग जाएगा। जैसे शासनादि मत्वम गोत्वम, जो गल कंबल होता है ना गौ में, उसी से पता लगता है। कोई कहेगा नहीं श्रृंगित्वम गोत्वम, गाय में भी तो सिंह है, लेकिन भैंस में भी सिंह है कि नहीं, तो लक्षण में उसमें जो है दोष आ जाएगा। कोई ऐसा नियामक चीज आपको बताना पड़ेगा, केवल उसी में घट रहा हो, दूसरे में भी यदि घट रहा होगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, दोष युक्त हो जाएगा वो। तो इसलिए सिद्धांति एक ही चीज अनुकूल है तो प्रियता हो जाएगी, प्रतिकूल है तो द्वेषता हो, और दोनों यदि नहीं रहे कहीं तो उपेक्षा के विषय बन जाता है। जैसे कोई पिताजी है, जब तक परिवार को पालते रहते हैं तब तक सब जो है पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, और जब वो असमर्थ हो गए तो फिर लोग उनसे थोड़ा दूर होना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो अर्जन नहीं कर सकते हैं। पहले पूज्य थे, अभी अर्जन नहीं किए तो उनको लगते हैं यार इनके मुंह देख करके जाने से हम लोगों को बाहर भी कुछ नहीं मिलता है। तो वही अभी द्वेष के विषय, अब जब खाट पे लेटे लेटे बीमार से ग्रस्त हो गए, वो खाट में ही टट्टी पेशाब कर देते हैं तो लोग उधर देखते भी नहीं, उपेक्षणीय हो गए। एक ही चीज में तीन लक्षण घट जाते हैं, कोई भी एक चीज को लेंगे तो सब घटेंगे, ये इसमें सिद्धांति कहते हैं। आगे एतावता ग्रंथ संदर्भेण उपवादिदम अर्थम बुद्धि सौकर्याय संक्षिप्य कथयति। इन सब चीजों को यहां तक जो विचार चल रहा था, कहां से नवारि पत्यु कामाय पतिप्रियो होवति आत्मानस्तु कामाय पतिप्रियो होवति, उसको लेकर के विचार शुरू हुआ था। तो वहां से जो भी विचार अभी हुआ, एतावत ग्रंथ संदर्भेण, इस ग्रंथ के संदर्भ से उपपादितम अर्थम, जो कथित अर्थ है बुद्धि सौकर्याय, बुद्धि की सुकरता के लिए, सरलता के लिए संक्षिप्य कथयति, संक्षेप से एक श्लोक में उसको कहने जा रहे हैं। उसके विस्तार से तो विचार हो ही गया, सरलता से दिमाग में बैठाने के लिए। आत्मा प्रियान प्रियः शेषो द्वेषोपेक्षेतदन्ययोः इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्य मतं चत। आत्मा प्रियान, देखो इसमें आत्मा प्रियान निरति से प्रीति के विषय है, आत्मा प्रियान शेषो प्रियः, शेष शब्द से पुत्र पत्नी आदियों को ग्रहण करना है, शेषो प्रियः, और इन दोनों से तद अन्ययो हो द्वेषो उपेक्षे, दो जो अलग हो गए। इति लोको व्यवस्थितो, इस प्रकार लोग में जो है व्यवस्था है। तद याज्ञवल्क्यम मतम, यही याज्ञवल्क्य जो मैत्री को उपदेश दिए थे ये इनके निश्चित मत है। याज्ञवल्क्य आत्मा को निरति से प्रीति के विषय दिखाए, प्रेमास्पद है। दूसरे तो सब आप उपेक्षा भी हो सकते हैं, द्वेष्य भी हो सकते हैं, प्रिय भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे चलता रहेगा वो सब, लेकिन आत्मा एक जैसा है, सम रूप है, उसमें कभी ऊपर नीचे का भाव नहीं आने वाला है। तो इसलिए उस तत्व को ही बताने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी इसको इतने विस्तार से लिए। आत्मेति टीका में देखिए, आत्मा प्रत्यग आनंद प्रियान अतिशयेन प्रिय। देखो यहां जिसको प्रिय कहते हैं ना, प्रिय का मतलब होता है आनंद। दुख के लिए कोई किसी की खोज करेगा क्या? किसी भी चीज को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आनंद आना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति इतने परिश्रम करके प्रयास करके उसको प्राप्त करना चाहता है। और खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, इतने बड़े पहाड़ को आपने खोद लिए, सारी जिंदगी आपने तपस्या करी और अंतिम में दुख आपको मिला, तो दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या? कहते हैं कि परम प्रिय, परम प्रेमास्पद कहने का अभिप्राय वो आनंद है। आत्मा जो है पूर्ण आनंद रूप है। आत्मा प्रत्यग आनंद प्रेयान अतिशयेन प्रिय, ये आत्मा के बारे में बतलाए। आगे से सह स्व उपसर्जन भूत पदार्थ प्रिय, स्वयं से जो गौण रूप है, स्व उपसर्जन भूत स्वयं से जो गौण है, मुख्य नहीं है, गौण है, स्वयं माने आत्मा, आत्मा से जो गौण है, आत्मा के जो उपकारक है, आत्मा को जो सुख पहुंचाना चाहते हैं, आत्मा को सुख पहुंचाना चाहते हैं वो सब प्रिय है। अभी जैसे बारिश हो रही है, छतरी बहुत प्रिय है। बारिश हो रही है, बिना छतरी से घर से आप निकलेंगे क्या? तो छतरी को व्यक्ति सजा करके रखता है बरसात के दिनों में, प्रिय है उसमें, क्योंकि आपके उपकारक है वो। घर से चल करके सवेरे सवेरे प्रेमपुरी आश्रम में आपको आना है प्रवचन सुनने की, क्लास अटेंड करने के लिए, तो बहुत सजा करके रखना पड़ता है। वो प्रिय हो गया, आपके उपकारक हो गया वो। तो ठीक इसी प्रकार पत्नी पुत्र आदि भी प्रिय है। तद अन्ययो हो प्रेयान और प्रिय से जो अन्य है, आत्मा को प्रियान बतलाए, शेष को प्रिय बतलाए, तंत अन्ययोस ताभ्याम, ताभ्याम शब्द का अर्थ है कि आत्मनस तत्शेषाच्य, आत्मा और आत्मा के जो शेष है, उपकारक है, इनसे जो अन्ययो हो, अन्य कौन है? व्याघ्र पथिगत तृणादि रूपयोर द्वेष उपेक्षे यथाक्रमं भवत इति। इनसे दोनों से अन्य, एक तो व्याघ्र को दिखाए जो द्वेष का विषय है, पथिगत तृण रास्ता में पड़ा हुआ जो तिनका है, ये दोनों यथाक्रमम द्वेष उपेक्षे भवति, क्रम से व्याघ्र जो है द्वेष के विषय है और तृण जो है उपेक्षा के विषय है। एवं चातुर्विध्येन लोको व्यवस्थित व्यवस्थां प्राप्तः, इसी प्रकार इन चार प्रकार से ही लोग में व्यवस्था देखी जाती है, व्यवस्था को प्राप्त किया गया है। उक्त प्रकार चतुष्टय अतिरिक्तम न किंचित विद्यते इति अभिप्रायः, इन चार से और पांचवा कोई चीज नहीं है। सारा संसार जो है इन चारों के अंतर्गत है, चारों में अंतर्भुक्त है। आत्मा सबसे निरतिशय प्रिय है और जो भी वस्तु है वो हो सकता है आपके प्रिय हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, द्वेष हो सकता है, और उसे और पांचवी चीज नहीं है। अयम अर्थ श्रुति अभिमतो अपि इत्याह, श्रुति के भी यही अभिमत है, श्रुति के जो अभिप्राय है यही है। याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्मादीनाम प्रियतमत्वादिकम यथ तद याज्ञवल्क्य मतम, कहते हैं जो आत्मा है आदि शब्द से शेष और दूसरे सबको ले लेना, प्रियतमत्वादिकम यथ उसमें जो प्रियतमत्वादि होता है तद याज्ञवल्क्य मतम च याज्ञवल्क्यापि सम्मतम इत्यर्थः, यही चीज याज्ञवल्क्य उपनिषद के द्वारा बताना चाहते हैं। प्रियतम आत्मा है, सबसे प्रियतम जो है आत्मा है, यही वो बताना चाहते हैं। भले कोई कहता है ये मेरी प्रियतमा है, ये तो शब्द प्रयोग हो जाता है, और प्रियतमा करके दो चार थापड़ भी लगा देगा, कुछ हो गई तो उसमें अभी तो प्रियतमा दिखाई पड़ रही है, फिर बाद में उसमें दूसरा रूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन आत्मा ऐसी नहीं है, वो सदा एक रस है। हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, वो बात अलग है। आत्मा की खोज नहीं कर पाते हैं, वो बात अलग है। हम तो शरीर को आत्मा मानते हैं, हर व्यक्ति क्या सोचता है, जो शरीर है यही आत्मा है। अब इसमें बतलाएंगे कैसे आप उसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है। एक बार एक लड़की थी, तो MBA करने के बाद पागल हो गई। बहुत पढ़ने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं, तो पागल होने के बाद रोज सवेरे 10 बजे उनके घर के सामने एक पेड़ था, पेड़ की एक शाखा में जाकर के बैठती थी और 4 बजे उतर करके आती थी। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या है, वो बोली मैं ब्रांच मैनेजर हूं, पेड़ के शाखा में जाके बैठती थी। वो ब्रांच है कि नहीं, वो बोलते थे 10 बजे से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग भी शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा तो साक्षी है लेकिन उसको नहीं मानते हैं। जो शरीर दिखाई पड़ रहा है यही आत्मा है। तो इसलिए यहां जो प्रियतमत्व दिखाए हैं, शुद्ध आत्मा के बारे में बतलाए हैं। इसमें दूसरी श्रुति भी इसमें बताने जा रहे हैं, न केवलम मैत्री ब्राह्मण एव आत्मनः प्रियतमत्व मुक्तम। केवल जो मैत्री ब्राह्मण है उसमें भी प्रियतमत्व तो बताए हैं, किंतु पुरुष विध ब्राह्मणे अपि इति अभिप्रायण तद्वाक्यार्थम संग्रहणाते। दूसरे भी मंत्र हैं उसी बृहदारण्यक उपनिषद में ही, उसी में सबसे प्रियतमत्व जो है आत्मा को ही बतलाए, उस वाक्य को तद वाक्यार्थम संग्रहणाते, उसको संग्रह करके बताते हैं। जैसे आगे मंत्र दिए हैं उसी में, अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद् वित्तात् तथान्यतः सर्वस्मादान्तरं तत्त्वम् तदेतत् प्रेयिष्यता। अन्यत्रापि श्रुति प्राहः, अन्यत्र का मतलब याज्ञवल्क्य जो मंत्र बतलाए उससे अन्य मंत्र भी है, दूसरे श्रुति वाक्य भी है, उस चीज को माने आत्मा को ही सबसे प्रियतम बताते हैं। वो क्या चीज है, पुत्रान् वित्तान् तथा अन्यत्र सर्वस्मात् आंतरम तत्त्वम्। आत्मा कैसा है, पुत्र से वित्त से और दूसरे जितने भी हैं उन सब से सर्वस्मात् जो अंतरतम है, आंतरम तत्त्वम्, वही तत् एतत् प्रेयिष्यताम्। प्रिय शब्द का अर्थ है प्रियतर, सबसे प्रियतर जो है आत्मा है, ऐसा उसमें कहा गया है। अन्यत्रापि इति बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसके जो मंत्र है उसको बतलाए हैं, तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्या सम सर्वस्मात् अंतरतरम यत् अयत् यत् अयम् आत्मा, ये मंत्र है। इति अनेन वाक्येन पुत्र वित्तादेहि सर्वस्मात् अंतरस्य आत्मतत्त्वस्य प्रियतमत्वम् इरितम इत्यर्थ, इरितम शब्द कहते हैं कथितम। तो ये जो मंत्र है तदेतत् प्रियः, ये सबसे प्रियतर है। कौन? आत्मा। किससे? पुत्रात् प्रियु, पुत्र से वो, पुत्र तो प्रिय है, वो प्रियतम है। इसलिए प्रिय शब्द नहीं उसमें लिखे, प्रेय लिखे। प्रेय शब्द का मतलब सबसे प्रियतर। वित्तात् प्रियु, वित्त से भी, और जितने चीज है ना संसार में, इसलिए सबके लिए वाक्य प्रयोग किए, अन्यस्मात सर्वस्मात, अन्य जितने भी हैं, पुत्र वित्त तो ये हर व्यक्ति को दिखाई पड़ते हैं, और भी कोई प्रिय चीज संसार में यदि है तो उन सब से अंतरतरम, सबसे जो नजदीकतम है, सबसे अंतरतम जो है, यहां अंतरतम कहने का मतलब सबसे अभिन्नतम, आपसे भिन्न नहीं, अभिन्न ऐसा कौन है? यद अयम आत्मा, यही आत्मा है सबसे प्रियतम। इस श्रुति के द्वारा भी बताने जा रहे हैं, अभी इसी के विचार चलेगा। अभी दूसरी श्रुति आ गई। इति अनेन वाक्यन, इस वाक्य के द्वारा, श्रुति वाक्य के द्वारा, पुत्र वित्तादेहि, पुत्र वित्त से सर्वस्मात् अंतरस्य आत्मतत्त्वस्य प्रियतमत्वम इरितम इत्यर्थ। इसलिए इसी में भी आत्मा को ही सबसे प्रियतम कहे, प्रिय नहीं कहे, प्रियतम। एक तो होता है प्रिय, दूसरा होता है प्रियतर, और तीसरी चीज है प्रियतम। वो अलग है, वो आनंदमय कोश में है, वो आनंद नहीं है। वो आनंदमय कोश के, जैसे किसी विषय की आप चिंतन कर रहे हैं और आपको माने एक कल्पना आपकी है कि एक कार हो जाए, इतने में आपके भाई फोन किया कि चलो मैं जन्मदिन में तुमको कार भेंट करूंगा। आप तो कल्पना केवल मात्र की थी, अब इतने में आपको लगा नहीं नहीं अभी तो मुझे मिल जाएगी, ये भाई मुझे देने वाला है। तो अंदर में जो वृत्ति बनेगी उसको सुनते ही, उसको कहते हैं प्रिय। अब इतने में आपके भाई जो है दुकान से गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, अभी दस दस मिनट में पहुंचने वाले हैं, मोद वृत्ति बनती है, बस अभी दस मिनट के अंदर ही मैं। और जब ला करके चाबी दे दी और आपने सीट में बैठ करके गाड़ी स्टार्ट कर ली, प्रमोद वृत्ति बनेगी, वो भी आनंदमय कोष की वृत्ति है, क्योंकि ये सब दृश्य में आते हैं। प्रिय मोद प्रमोद जो वृत्तियां हैं वो दृश्य कोटि में आते हैं, लेकिन आत्मा जो है दृगेव न तो दृश्यते, वो तो केवल देखने वाला है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो इसलिए वो सबसे प्रियतम है, इसका विचार जो है कल हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।